sponsorem audycji jest Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 sierpnia, minęła 13. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. W nocnym pożarze kamienicy w Poznaniu zginęło dwóch strażaków, przekazał premier. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Synoptycy ostrzegają przed upałami, najcieplej dziś na wschodzie Polski. Nie żyje dwóch strażaków, którzy brali udział w gaszeniu pożaru kamienicy na poznańskich Jeżycach. O ich śmierci poinformował na portalu X premier Donald Tusk. Szef rządu napisał: cześć ich pamięci, to prawdziwi bohaterowie naszych czasów. Rodziny ofiar otoczone zostaną opieką państwa. Dwaj strażacy byli poszukiwani po pożarze i eksplozji w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, do których doszło w nocy. Podczas akcji poszkodowanych było 11 strażaków i 3 osoby postronne. Dwaj poszukiwani strażacy byli prawdopodobnie w piwnicy kamienicy w momencie, gdy doszło do wybuchu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. A w Poznaniu trwa konferencja służb. Wiesław Leśnakiewicz, wiceszef FMSWiA, mówił przed chwilą, że ratownicy, którzy zginęli, byli doświadczonymi strażakami. 15 osób zostało rannych w wypadku w miejscowości Smulsko w Wielkopolsce. Doszło tam do zderzenia busa z samochodem osobowym. Droga została zablokowana. Coraz więcej zakażeń koronawirusem alarmują lekarze, choć większość osób wykonuje testy na COVID samodzielnie w domu, ich wyniki nie są rejestrowane. Wzrost liczby pacjentów widać w szpitalach. Jeszcze w maju i czerwcu były to pojedyncze przypadki, teraz jest ich więcej, mówi mikrobiolog Joanna Jursa-Kulesza ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. W tej chwili takich przypadków mamy kilkanaście w ciągu tygodnia, a wiemy, że z tych kilkunastu przypadków, biorąc pod uwagę wysoką zakaźność pod wariantu Omikron, możemy to multiplikować. Pacjent zakażony wirusem Omikron może zakażać nawet 5 do 7 osób. Wzrost zakażeń w ubiegłym roku także przypadał na miesiące letnie. Zdaniem lekarzy COVID bardzo często przywozimy z podróży. Specjaliści spodziewają się największej liczby zachorowań we wrześniu i w październiku. Zamachowiec z Solingen w Niemczech przez kilka miesięcy ukrywał się przed odesłaniem do Bułgarii, twierdzi gazeta Die Welt. Sprawę nożownika, który 3 osoby zabił, a 8 ranił, przejęła prokuratura federalna. Prokuratura federalna jest najwyższym organem prokuratorskim w Niemczech. Zajmuje się m.in. terroryzmem. Jej śledczy sprawdzą powiązania Syryjczyka z tzw. państwem islamskim. Organizacja terrorystyczna przyznała się wczoraj do przeprowadzenia piątkowego zamachu w Solingen. Syryjczyk trafił do Niemiec w grudniu 2022 roku. Mieszkał w Paderborn. Według gazety Die Welt miał zostać odesłany do Bułgarii, bo przez ten kraj trafił do Unii Europejskiej i tam złożył pierwszy wniosek o azyl. Został wyznaczony nawet termin odesłania mężczyzny, ale ten wtedy zniknął. Odnalazł się po kilku miesiącach i został skierowany do ośrodka w Solingen. Wczoraj wieczorem zgłosił się do policyjnego patrolu w zakrwawionym ubraniu i przyznał się do ataku nożem podczas miejskiego święta. Adam Górczewski, Polskie Radio. Swietłana Cichanouska apelowała w Olsztynie do demokratycznego świata, by nie zapominał o Białorusi i nie odkładał sprawy białoruskiej do zakończenia wojny w Ukrainie. Liderka białoruskiej opozycji była gościem kampusu Polska Przyszłości. Jak mówiła, wierzy, że przyjdzie czas wolności dla Białorusi. The moment of opportunity for our country will come one day. It might be connected with some trigger. It might be connected with the victory of Ukraine, whose fate is connected with Belarusian fate. Swietłana Cichanouska podkreślała, że projekt europejski nie zostanie zakończony, dopóki Ukraina, Białoruś i Mołdawia nie zostaną członkami Unii Europejskiej. Upały dziś nie odpuszczają, a szczególnie są dotkliwe dla seniorów, osób chorych i tych, którzy zostali w mieście. Jak mieszkańcy Lublina i turyści radzą sobie z żarem lejącym się z nieba? Nasz reporter pytał pod mgiełką ustawioną przed lubelskim ratuszem. To jest bardzo świetne rozwiązanie, oto. Mgiełka? Tak, tak. A co poza mgiełką? Siedzenie w domu. Klimatyzacja w samochodzie. Napoje z lodem, no, albo takie chłodne po prostu. O, na przykład bubble tea z chłodne. Odpowiedni ubiór też. I chyba zaraz na lody pójdziemy. Radzę sobie. A w jaki sposób? Dużo piję, chowam się w cień, przychodzę do kurtyny wodnej, czapka na głowie, okulary. W serwerowni siedzę. Tak, tam mamy oś 17 stopni. Ostrzeżenia przed upałami wydano dla terenów na wschód od linii Gdańsk-Wrocław. Miejscami temperatura może dochodzić dziś do 33 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

festiwal Warszawa Singera, a z nami dzisiaj w studio Dawid Szurmiej. Dzień dobry. Dzień dobry, Dawid Szurmiej, proszę państwa, no kim on nie jest? Zadałem takie pytanie przed wejściem na antenę Dawidowi, jak mam go przedstawić, bo czasami takie niekonsultowane przedstawianki nastręczają trochę jakiegoś takiego, no może nie problemów, ale jakiegoś takiego dostarczają skonfundowania. Ale proszę państwa, aktor, głównie Teatru Żydowskiego, producent filmowy, reprezentant Fundacji Shalom oraz organizator festiwalu Warszawa Singera. To tak w dużym skrócie, bo tych kompetencji jest dużo więcej. Więc będziemy dzisiaj rozmawiać z Dawidem o różnych rzeczach i mam dla państwa, tak jak powiedziałem, piękną muzykę, która myślę dzisiaj koresponduje z festiwalem. Warszawa Singera to jest wyjątkowy festiwal, tak jak postać Izaaka Bashevisa Singera, mnie szczególnie bliska. I mam do państwa, zanim posłuchamy na zachętę pierwszego pięknego numeru, taką prośbę, żebyście może w miarę możliwości pisali do mnie w trakcie audycji na Facebook Dancing Salon Ulica lub na mój Instagram Jan Emil Młynarski, jaka ulubiona jest wasza książka Singera. Singer napisał sporo, zaczął pisać jeszcze w Polsce, w Warszawie. Polskę opuścił w 1935 roku. I mam do państwa właśnie taką prośbę, ponieważ dorobek Singera znam. Jestem strasznie ciekaw, co jest państwu bliskie i dlaczego. I troszkę może się tym wspólnie dzisiaj podzielimy na antenie. Zatem zaczynajmy. Zot rak omar lach avivati, zot rak velo yoter. Savol savalti, shatakti, kavli, vetarti, libibi tamid hayar. Lama madu aimri li hagidi, zot rak velo yoter. Lama bagadli hagidi, shakartli hagidi, galizot irvach li zer. Zu shabbat achrona hi, lo avo odei lai, lo ere et panai, ahuvati. Beinai hoi raiti, כשאת מחבקת ונשק מנשקת את פני שוני. לא אוכל כבר לבלות יותר איתך, ייקח אבטח ובחיקה. אם ניצוץ רחמים בך יש, השבת לי הקדישי, ואז ודאי בי תרגישי אהבתך. רחמים בך יש, szabat licha gliszy, teraz badaj mi targiszy, aha, wadę. Tak to się zaczyna, proszę Państwa. Oczywiście śpiewał Adam Aston i będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o, tak jak powiedziałem, szeregu tematów. Zacznijmy od strony festiwalu, bo to się właśnie teraz dzieje. Dawid, co słychać, że tak powiem, w waszej rodzince festiwalowej? I opowiedz troszeczkę, jak to w tym roku wygląda, bo zdaje się, że sprawa się rozrasta. To prawda. Mamy taką nadzieję, że rokrocznie ten festiwal będzie coraz większy i będzie trwał coraz dłużej. Doszliśmy w pewnym momencie do 10 dni. Teraz mamy intensywny tydzień, ale też wiele dni w Biłgoraju, w Leoncinie, w Radzyminie, czyli w miejscach, z którymi związany był Isaac Bashevis-Singer. Do dzisiaj nie wiadomo, czy on się do końca urodził w Leoncinie, czy w Radzyminie, no ale skoro jedno i drugie miasto uzurpuje sobie prawo do tego, że właśnie tam, to w jednym i drugim chcemy uczcić Isaaca Bashevisa-Singera. Jak co roku staramy się pokazać szereg tego, co jest związane z kulturą żydowską. Nazywamy to takim świętem, bym powiedział, bo to jest skomasowany taki moment, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie. Jest tak skomasowany, że jest mnóstwo wydarzeń, na których nie będę mógł się pojawić i bardzo żałuję. Jutro z tobą mam przyjemność być w Kinie Kultura o godzinie 19 i opowiadać o filmie Bezdomni z udziałem Idy Kamińskiej, ale przez to nie mogę, albo raczej nie możemy wybrać się na koncert Lee Raz, który będzie świetnym, mam wrażenie, koncertem. Bodajże zostało chyba dosłownie 5 czy 6 miejsc, jak dzisiaj sprawdzaliśmy w systemie, na ten koncert, bo na szczęście bilety sprzedają się jak na pniu na ten festiwal. Będzie koncert Ary Malikiana, który wystąpił już wcześniej podczas Warszawy Singera. To jest postać. To jest postać. Wiesz, Libańczyk łączący w sobie muzykę arabską, tak naprawdę flamenko, muzykę klezmerską, tradycyjną, żydowską. To jest taki człowiek, którego takich ludzi brakuje dzisiaj. Ludzi pomiędzykulturowych, nie ponadkulturowych, ale pomiędzykulturowych, czerpiących jak najwięcej z każdej kultury. I cudownie, że to on będzie właśnie zwieńczał festiwal Singera, bo sam festiwal jest świętem, jest jakimś wydarzeniem przyjemnym, ale jak spojrzymy na cały zwaśniony świat, i bynajmniej nie chodzi mi tylko o jeden konflikt, tylko każdy konflikt, gdzie jeden sąsiad nienawidzi się nagle z drugim sąsiadem, a potem mamy takiego Ary Malikiana, który mówi, słuchajcie, ale kiedyś było tak i wydaje to jeszcze w taki niesamowicie energetyczny sposób. Ja myślę, że o ile Plac Grzybowski był w stanie go pomieścić, to ciekawe, czy Teatr Wielki będzie w stanie pomieścić artystę, który jest większy niż życie i który na pewno z taką niesamowitą energią wjedzie na tę scenę. To jest przesłanie tego festiwalu. To jest festiwal wybitnie warszawski również. I postać Singera to jest też postać, proszę Państwa, i mówię tutaj szczególnie do tych, którzy nie znają twórczości Isaaca Bashevisa-Singera. To jest postać, która ocaliła gigantyczną część Warszawy. Nie mówię tylko o aszkenazyjskim świecie przedwojennym, bo w tym świecie głównie, oprócz kilku wyjątków powieściowych, w zasadzie wszystko dzieje się w Polsce. Ten jego świat, za to dostał Nagrodę Nobla właśnie, za to ocalenie. To jest przepustka, to jest bilet do tego świata, którego niezwykle ważną częścią była Warszawa. I myślę, że o tym też właśnie opowiada ten festiwal. Że ten festiwal to jest festiwal o Warszawie w dużej mierze. O Warszawie ze swoją długą, długą historią i festiwal, który też, takie mam wrażenie, opowiada, patrzy na Warszawę też dziś, na to miasto, które się zmienia bardzo na naszych oczach w gigantycznym tempie. Jak ty na to patrzysz? Wiesz, właśnie powiedziałeś coś bardzo ważnego o samym Isaacu Bashevisie-Singerze. Ja mam wrażenie, że on stanowił taki most w pewnym sensie. On ocalił od zapomnienia przedwojenną kulturę i nie tylko tych Żydów aszkenazyjskich, czy raczej może Żydów ortodoksyjnych, ale ten półświatek przedwojenny, te elementy kabalistyczne, które wykorzystywał w swoich powieściach. Ojciec Singera był rabinem. Tak, i to jest rzeczywiście, to rzeczywiście jest bardzo ważne, bo miał bardzo tradycyjne z jednej strony wychowanie, a z drugiej strony wykorzystał je i przekuł je na stworzenie tak niesamowitych postaci. I kiedy tego świata zabrakło po wojnie, on nie chciał wrócić do Polski, bo on powiedział, że tej jego Warszawy już nie ma, a on chce w niej pozostać. I on tworzył tę Warszawę i dzisiaj mam taką szczerą nadzieję, że dzięki twórczości Singera między innymi jesteśmy w stanie nie tyle odtworzyć to, co było, ale pociągnąć to gdzieś dalej. Dzięki wielu artystom i ja wiem, że wiele osób przychodzi do ciebie i ci prawi laudację, więc trochę tego nie będę robił, nie. Ale będę mówił o jednej, ale jedną rzecz chcę powiedzieć, że dzięki muzykom, dzięki Singer jest takim pretekstem do tego, żeby zostali ocaleni nie tylko autorzy tacy jak Singer, ale właśnie muzycy, kompozytorzy i dzięki twórcom, którzy dziś tworzą, tak jak ty właśnie, ta muzyka żyje dalej, ona nie jest tylko odtwarzana, ona żyje, ona nabiera jakby nowych szat i to jest cudowne. I tak gdzieś widzę festiwal Singera. Juliusz Machulski zrobił kiedyś taki film Ambasada. I niestety, jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to jest dobry moment, żeby wyłączyć na chwilę radioodbiorniki, bo puentę sprzedam. Dobra, 3, 2, 1, mamy radioodbiorniki wyłączone, sprzedajmy puentę. Na koniec tego okazuje się, że Warszawa jest pełna Żydów. Po prostu, tak jakby wojny nie było. Bo do czegoś doszło, nie było wojny, Warszawa jest pełna Żydów. Pewnie tak nie będzie, ale podczas festiwalu Warszawa jest pełna kultury żydowskiej. I to jest przesłanie tego festiwalu i on jest bardzo warszawski, bo jednak Warszawa przed wojną była w 30% żydowska. I była bardzo różnorodna i bardzo piękna. I taki chcemy, żeby był ten festiwal, żeby on nie skupiał się tylko i wyłącznie na przykład właśnie na samej kulturze żedowskiej, tak ale na tej Warszawie przedwojennej. Ten festiwal również, to pamiętajmy, to nie jest festiwal retro. To nie jest tylko i wyłącznie spacerek po szufladzie, jak to się mówi, i opowiadanie w kółko o zamkniętym rozdziale, ale to jest właśnie wszystko to wymieszane, to co jest dziś i to co było wtedy, to jest bardzo piękne. Ja bym jeszcze uzupełniając, zanim posłuchamy muzyki, powiedział rzecz, która wydaje mi się dosyć istotna, mianowicie Singer dał tożsamość anonimowym postaciom, to znaczy dał im imię i nazwisko. I dał im jakąś historię. Wystarczy otworzyć książkę Singera na jakiejkolwiek stronie i możemy zaraz, raz, dwa znaleźć jakieś imię i jakieś nazwisko. I to jest niesamowite. Teraz będzie Tadeusz Waliszewski. Drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat, ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żaluj jej dla mnie. Spojrzyj tu, dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie. To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione kończyło się. Oczywiście to nie jest nasza ostatnia niedziela. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co będzie ze mną, któż to wie. Ja wiem na pewno, że będę do Państwa mówił przez mikrofon trójkowy co niedziela i z Dawidem Szurmiejem dzisiaj rozmawiamy. Oprócz festiwalu, który zaprząta naszą wyobraźnię i twój kalendarz, jeszcze oczywiście jest teatr. Dzisiaj grasz, prawda? Opowiedz o tym. Jak tylko wyjdę ze studia, jadę się praktycznie przebrać, bo mam pół godzinki czasu. Gramy spektakl Szabasowa dziewczyna. Szabasową dziewczynę gramy już od jakiegoś czasu. To jest komedia napisana w latach 70., opowiadająca o historii dziewczyny, a raczej mężczyzny, dziewczyny, która chce wyjść za mąż za 25 lat starszego mężczyznę. On ma każdą wymówkę, dla której on nie może się z nią ożenić. Żona była, alimenty, dzieci. Kiedy nic nie działa, on wpada na pomysł, że mówi: wiesz co, moja mama jest ortodoksyjną Żydówką? I ona by tego nie przeżyła. Na co? No mówi: tak, to ja się konwertuję. I tu się nasza komedia właśnie zaczyna. Ja dzisiaj się wcielam w rolę nauczyciela rabinackiego Jonasza Steinberga i moim zadaniem, a raczej mojego bohatera, jest konwertowanie Krystyny, która potem zmienia imię po drodze. I jest to pełne różnych fajnych perypetii. Dzisiaj nie wiem, czy zostały bilety, ale jeżeli zostały, to zapraszam oczywiście. A jak nie, to zapraszam już niebawem, bo Szabasowa dziewczyna na pewno wróci na afisz w nadchodzącym sezonie. Wspaniale. Więc proszę Państwa, dobrze, co z teatrem? Teatr od kilku sezonów znajduje się na rogu ulicy Madalińskiego i Alei Niepodległości, nieopodal mojego domu. Mijam Was, monitoruję Wasze działania. Zresztą w sali, w której gracie, mieściło się kiedyś kino Grunwald i tam chodziłem na wszystkie możliwe dostępne filmy, kiedy miałem lat 10-11. Takie tylne, tam jest tylne drzwi, takie żelazne, wielkie, techniczne. I te drzwi często były uchylone podczas filmów i żeśmy z chłopakami się wkradali po ciemku przez te drzwi za friko na filmy. Słuchaj, to ja robiłem dokładnie to samo, tylko może to było te dwa tygodnie później, więc ja się wkradałem do kina Skarpa, tam już nieistniejącego. Nieistniejącego. Po schodach było zejście. Nieodżałowanego, jakie to dokładnie. Było piękne kino. To było jedno z piękniejszych kin w Warszawie. Szkoda, że takie budynki przestają istnieć niestety. Tam się wchodziło, znaczy wychodziło raczej po schodach i też było zawsze gorąco. My się zakradaliśmy po tych schodach do środka, jak tylko rozpoczynał się film. No i tak, mając lat, nie wiem, 7 czy coś takiego, obejrzałem sobie Pulp Fiction na przykład, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie właśnie w kinie Skarpa. Natomiast pytałeś się, co z teatrem. I tak. To też jest, jak nas mijasz, to w ogóle, wiesz, wpadaj na kawkę. A dzisiaj, powiem ci, uchylimy ci te drzwi, jeżeli będziesz chciał. Nawet jak nie będzie miejsca, jak będziesz chciał się tyłem zakraść, to zapraszam serdecznie. Boże, wszyscy to teraz słyszeli i teraz będą ludzie stali tam w kolejce, właśnie, żeby się... Właśnie. Pan od BHP mnie zabije. Natomiast poważnie mówiąc, jeżeli chodzi o teatr, to jest troszkę bardziej skomplikowana sytuacja. Teatr w ogóle ma siedzibę główną na Senatorskiej. Tak. I na Senatorskiej mieści się mała scena, gdzie teatr bardzo często gra, ale gra stosunkowo małe formy. Formy, które notabene cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, bo prozaicznie brak dużej, stałej siedziby przekuł się na bardzo wartościowe spektakle pod względem artystycznym. Michał Walczak właśnie wyreżysował Houdiniego. Też będzie grany dwukrotnie podczas festiwalu Warszawa Singera. Wiem, że na to na pewno nie ma miejsc, bo to jest na małej scenie. I te spektakle, tu Wojtek Rostowski gra akurat główną rolę, który sam jest iluzjonistą i aktorem i wykonuje te iluzje Houdiniego na żywo. Wow. Przyciąga to bardzo wiele osób, no bo każdy chce zobaczyć z 2 metrów, jak człowiek wychodzi z kaftanu bezpieczeństwa. Notabene robi się trochę niebezpiecznie, więc na to też zapraszam, ale to, że gramy Houdiniego, to, że grany jest tam spektakl One Same, czy Śmierć Pięknych Saren, to jest jedno. W Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, czyli dawnym kinie Grunwald, są grane duże spektakle. Jentl z muzyką Hadriana Tabenskiego. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, rzeczywiście, oczywiście. To jest świetny moment. Tak. Zresztą absolutnie, ja wiem, że chociaż w tym nie występuję, więc mogę to powiedzieć, muzyka jest świetna, jest tak trudna do zaśpiewania dla aktorów, ale jest niesamowita. I ze perspektywy artystycznej, takie bycie bezdomnym może jest twórcze, ale z drugiej strony jest bardzo paskudne pod względem tego, że trudno jest planować do przodu realnie repertuar. Teatr ma zmienić swoją siedzibę i ma przenieść się do dawnej sceny na Woli, a wcześniej teatru na Woli. Przy Kasprzaka. Przy Kasprzaka, dokładnie. No ale jest to długotrwały proces, delikatnie mówiąc, bo jest to proces, który już się miał zamknąć raz, drugi raz, trzeci raz. Mogę zamiast powiedzieć, hej, mam nadzieję, że będziemy tam się znajdowali za 2 lata, to mam raczej nadzieję, że po prostu będziemy się tam znajdowali jak najszybciej, bo pozwoli to na pokazywanie tych spektakli, większej ilości spektakli. Spektakli z różnorodnym rozmachem przede wszystkim. A dzisiaj mamy te 2 sceny i zdarza się niestety, że ktoś jedzie na Senatorską, a spektakl był przy Alei Niepodległości w Klubie Dowództwa Garnizonu i mówi, ojej, ja się nie wyrobiłem. Więc mam nadzieję, że i dla artystów, którzy tam tworzą i będą mieli swoje sale prób, i dla gości, którzy będą przychodzili do teatru, ta scena przy Kasprzaka już niebawem będzie stała otworem. Trzymamy kciuki. Proszę państwa, proszę pisać. Która z powieści Singera jest państwa ulubioną? Instagram Jan Emil Młynarski, Facebook Dancing Salon Ulica. Zapraszam serdecznie. Z nami Dawid Szurmiej dzisiaj. Proszę pamiętać, że trwa festiwal Warszawa Singera i teraz posłuchamy sobie Przytul, uściśnij, pocałuj, zaśpiewa Adam Aston. Albe hoch, lech in am Handy motaich, kriotor alumaich, ke aviv jelavlech. Tachaki, koef alei ve'atachaki, alafot beicha kavet ve'charab kidli, zichri lashon. Haptini, amtini, nashkini, ikar gam kol rega ka'ev, ulai lo ashuv hoy havini, גדול הכאב מלשאת. אם שחר תגוס אהבת תום, אחר כקיץ בסתיו, הפעם עוד פעם ראי היום, מהר כבר לשפך לשפך. Ciny, ham ciny na szkiny i kargam kolrega kael. Ulajlo a szupoj havini, kadol hakiev milase. Im szahar tagos a havattom, ahar hakaid Hapam ot pam rei hayom mahar kvar la shafach la Tak, i tak sobie tu dyskutujemy. Proszę Państwa, tak, z Dawidem to się rozmawia. Poza anteną dyskutujemy sobie o różnych ciekawych rzeczach. Uzupełniamy jeszcze kwestie właśnie teatralne, siedziby teatru. Przyglądamy się z uwagą. Zapraszam Państwa naprawdę gorąco i namawiam do uczestnictwa w tej, można powiedzieć, społeczności teatralnej Teatru Żydowskiego w Warszawie, ponieważ to jest teatr, który jest ewenementem na skalę światową. To jest cały czas działający teatr żydowski, który grywa w jidysz, prawda? Czy to się jeszcze dzieje? Absolutnie tak. Mimo tego, że teatr oczywiście gra też po polsku, to gra w jidysz. Powiedziałbym, że nie po to, żeby utrzymywać honory domu, jakby się mogło wydawać, ale wręcz przeciwnie. Są nowoczesne spektakle powstające w jidysz. Maja Kleczewska zrobiła kilka, z Dybukiem na czele chociażby, czy z Berkiem, świetnym spektaklem, w którym pamiętam do dzisiaj, pamiętam premierę tego, nie występowałem w tym, pamiętam premierę, dygnitarze przychodzą, jedna z aktorek śpiewa zwrotek hymnu polskiego w języku jidysz. I w tym momencie wszyscy nie wiedzą, czy złapać się za serce, czy nie złapać się za serce, czy stać na baczność. Tych spektakli w jidysz jest sporo i to też jest ogromnego rodzaju atutem, bo jeżeli pomyślimy sobie o tym, jidysz nie jest językiem wymarłym, wręcz przeciwnie. Jidysz jest językiem, którym włada kilka milionów osób i to jest język, z którym można jeździć za granicę z tymi spektaklami i pokazywać je niemal na każdym kontynencie, bo w Australii, Ameryce Południowej i Północnej. A powiedz, Dawid, jak ty myślisz? Bo ta internacjonalna, ten aspekt jest oczywisty. Natomiast po co się gra w jidysz w Warszawie dziś? Czemu to służy według ciebie? Wiesz co, to jest bardzo fajne pytanie. I myślę, że w jidysz się gra i trzeba grać, bo to jest część Warszawy. To nie jest historia Warszawy, to jest po prostu część Warszawy. Ona była częścią Warszawy, ona będzie częścią Warszawy. I kiedyś na ulicach słyszeliśmy ten jidysz na każdym rogu. Tak. Może nie będziemy go słyszeli na każdym rogu, ale będziemy go słyszeli w Centrum Kultury Jidysz, przy ulicy Andersa chociażby, gdzie bardzo wiele osób jest skupionych wokół tego języka i różne fajne zajęcia są tworzone przez osoby, które prowadzą to centrum. I mam taką nadzieję, że coraz więcej kultury jidysz, może nie tylko kultury żydowskiej, ale kultury jidysz, będzie się pokazywało na mapie Warszawy. Jest tego coraz więcej i myślę, że to jest szalenie ważne, bo to nie jest ocalenie od zapomnienia. Słuchaliśmy m.in. Adama Ostona przed chwilą i obaj się zgodziliśmy, bo sam powiedziałeś, że absolutnie tak jest, że to jest najwybitniejszy głos tego typu przedwojenny, który po pierwsze został troszkę ocalony od zapomnienia, a po drugie dziś wzorujemy się na nim, ciągniemy dalej to, co on tworzył. I tak samo powinno być z kulturą jidysz. Warszawa powinna mówić bardzo dźwięcznie w jidysz. I tu zamknę to, mówiąc jedną rzecz. Isaac Bashevis Singer kiedyś został spytany, po co on pisze w jidysz. To były już lata 70., już był bardzo starszym człowiekiem. I on powiedział, wiecie co, bo Żydzi czekają na Mesjasza. I kiedy Mesjasz przyjdzie i wszyscy zmartwychwstaną, wszyscy Żydzi zmartwychwstaną, to spytają się, a jaka była ostatnia książka napisana w jidysz? Ja powiem, to była moja. I trochę tak jest, że może nie będzie to kolejna książka Bashevisa Singera, ale dzisiaj ta Warszawa tętni tym żydowskim życiem i tym życiem jidysz. I chyba po to to jest. Po to jest to w muzyce, w utworach, które były na rynek izraelski tak naprawdę robione, więc po hebrajsku, ale w wypadku Polski w języku jidysz, bo ten język istniał tutaj przez 1000 lat i dalej istnieje. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Poza tym Singer uwielbiał pisać w jidysz, dlatego że jest to język bardzo trudno przetłumaczalny, wbrew pozorom. Jest to język, który obfituje w niesamowitą ilość idiomów. Gigantyczną ilość idiomów, porównywalną z językiem angielskim. Poza tym bogactwo słownictwa tego języka, języka diaspory, to jest imponujące, jak ten język się rozwinął jako dialekt języka niemieckiego. Proszę Państwa, mam pierwsze typy. Oczywiście króluje tutaj powieść Sztukmistrz z Lublina. Jedna z najbardziej znanych oczywiście. Panie Michale, to jest ostatni głos. Bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście Jasza Mazur to jest ten sztukmistrz i to jest ta jego historia i ta postać taka bardzo zingerowska, rozdarta, niepewna, szargana różnymi wątpliwościami, romantyczna, filozofująca. Rzeczywiście, Sztukmistrz to jest coś, nie taka gruba książka. Kto nie czytał, może jeszcze przeczytać i bardzo Państwu polecam. Teraz będzie, proszę Państwa, Przytul, uściśnij, pocałuj. Poprzednio śpiewał Adam Aston jako Ben Levi po hebrajsku, a teraz zaśpiewa chór Juranda. Twoich jesień u naszych drzwi stoi idę, jutro wrócę, kto wie. Popatrz serdecznie w me oczy, chociaż twe serce ból tłoczy, nic nie mów, tylko przez łzy uśmiechnij się. Tul uściśnij, pocałuj, może ostatni już raz. Jeśli odejdę, nie żałuj, że coś skończyło się w nas. Zwykle jesienią tak bywa, że miłość biegnie jak kwiat. Jutro znów będziesz szczęśliwa. Spójrz, jaki piękny jest świat. Tyle dziś łączy nas wspomnień. Jutro zapomnisz już o mnie. Jutro znów pokochasz, kto wie. Po co taka rozpacz i drama? Wkrótce zrozumiesz to sama, że wszystko mija, więc nie myśl o mnie źle. Przytul, uściśnij, pocałuj, może ostatni już raz. Jeśli odejdę, nie żałuj, że coś skończyło się w nas. Zwykle jesienią tak bywa, że miłość biegnie jak kwiat. Jutro znów będziesz szczęśliwa. Spójrz, jaki piękny jest świat. Tak bywa, że miłość biegnie jak kwiat. Jutro znów będziesz szczęśliwa. Spójrz, jaki piękny jest świat. Proszę Państwa, to był chór Juranda. No i za chwilę następna niesamowita pozycja. Chciałem Państwu powiedzieć, że dzisiaj gramy z płyty, która jest dołączona do wyjątkowego wydawnictwa, które dosyć często przywołuję na antenie. Książeczka zatytułowana Polskie Tango Hebrajskie, wydana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w 2019 roku. Tomasz Jankowski i Katarzyna Zimek napisali taką książkę o wielu rzeczach, natomiast oczywiście wszystko kręci się wokół tej fantastycznej, niesamowitej z dzisiejszej perspektywy inicjatywie, jaką było nagranie najbardziej znanych polskich tang i walców w wersjach hebrajskich. Więc bardzo Państwu polecam i do tego jest dołączona dwupłytowa oferta. Właśnie. I teraz może, żeby zrobić klamrę i zachęcić Państwa do udziału w drugiej godzinie naszej audycji, chciałbym, Dawid, Ciebie poprosić, żebyś pokrótce wspomniał, a może rozwiniemy to w drugiej godzinie, o działalności filmowej, producenckiej, bo zdaje się, że jest duża rzecz na horyzoncie. Tak, wiesz co, no jest, realizujemy parę rzeczy, ale może o tym sobie gdzieś pogadamy właśnie w drugiej godzinie, ale żeby nawiązać do tego tematu Warszawy Singera, jedną z takich fajnych i bardzo ważnych rzeczy dla nas jest dokument, który tworzymy, Teatr przy Głównej Ulicy. Teatr przy Głównej Ulicy to jest historia Idy Kamińskiej. Mało kto pamięta, że była jedna aktorka zza Żelaznej Kurtyny, która była nominowana do Oscara. I to właśnie była Ida Kamińska, która w 1967 roku przegrała z Elizabeth Taylor. Może gdyby w marcu 1968 roku nigdy nie wyjechała z Polski, byłaby ogromną gwiazdą. A ja w to na pewno wierzę, że gdyby mówiono by jednym tchem Modrzejewska-Kamińska, dlatego że to była aktorka nominowana do Oscara, jakby nie była aktorka, która wygrała nagrodę specjalną w Cannes za swój film, za Sklep przy Głównej Ulicy, w reżyserii Jana Kadara i Elmara Closa. I dla mnie to jest szczególnie ważny temat, bo to jest temat, o który ja się gdzieś tam potykałem przez lata i go nie zauważyłem w ogóle, bo dla mnie to był temat niezauważalny. I kiedy wspomniałeś o tym, że właśnie teatr nie ma siedziby, jak teatr został de facto wyrzucony ze swojej dawnej siedziby, walało się jakieś popiersie i to było popiersie jej matki, Ester Rachel Kamińskiej. On się po prostu walało po podłodze i nikt nie wiedział, co to jest. Ja wchodzę do teatru i mówię, jak to mogło mieć miejsce? Jak do tego doszło, że takie postacie zostały zapomniane? No i okazało się, że Ida Kamińska nie jest tylko właśnie taką jednowymiarową postacią historyczną, która była, istniała, była starszą panią, tylko była pierwszą przedwojenną dyrektorką teatrów w Warszawie, bo miała swój własny teatr WIKT w 24 roku, więc była, mówiąc kolokwialnie, absolutnie kozacką kobietą po prostu, bo prowadziła swój własny teatr, jeździła po całym świecie, występowała w filmach przedwojennych, tak jak ten, na który jutro ponownie zapraszamy do Kina Kultura o godzinie 19. I rzeczywiście to była postać absolutnie z krwi i kości. To była postać, która przeżyła, urodziła się w Odessie, no ale nie było Polski. Ona się podczas rozbiorów Polski się urodziła. Przeżyła rozbiory, pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, wydarzenia marcowe i za każdym razem, troszkę chyba jak w Matce Courage, zaczynała gdzieś od nowa i ciągnęła ten tobołek. To jest historia tych ludzi. Dokładnie tak. I ona jest uosobieniem tej historii, tak naprawdę. Nie tylko tej ostatniej, że to jest kobieta nieszczęśliwa, która ciągnęła ten tobołek i została wyrzucona. To jest kobieta, która za każdym razem odradzała się jak Feniks z popiołu po prostu. Robicie o niej film. Tak, robimy o niej film dokumentalny. Okazało się, że no niesamowici ludzie z nią pracowali, czy też ją znali, więc zrealizowaliśmy między innymi w Los Angeles materiały z Jerzym Antczakiem, z Januszem Majewskim, świętej pamięci. Zdążyliśmy jeszcze niedawno, u którego wystąpiła w filmie. Ale także z jej rodziną i okazało się, że to jest... Widzimy ją na czarno-białych fotografiach. Mam nadzieję, że nasz film pokaże ją jako uosobienie tych czasów i jako taką bardzo silną osobę, która ciągnęła za sobą cały ten tobołek, ale kultury. Proszę Państwa, będziemy o tym jeszcze troszeczkę więcej rozmawiać w drugiej godzinie. Zapraszam Państwa serdecznie. To jest Salon Ulica Dancing. Dzisiaj muzycznie i warszawsko wszystko razem. Salon, ulica i dancing. Więc teraz posłuchajmy, zaśpiewa Adam Aston, później będzie przerwa i wracamy do Państwa ponownie. Ragen hanar me soha keshet id makinor ye famitar al narafom me yueshet atani sapernani alahava Sotikva, yofi ve'osher, alei zohar ve'yosher, emet vahod, sheinamot. Kawiarni tej, na skrzypcach swych cudownie grałeś, słuchając wciąż melodii twej, wiedziałem, że swą piosenkę do mnie słałeś. Ach, graj mi, graj, rapsodię snu, niech leci w dal piosenka cicha, ja proszę cię, chcę słyszeć znów srebrzysty ton i kilka słów. Graj, skrzypku, graj, przez całą noc.

RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka MPM 185 cm wysokości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1649. Teraz za 1549 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%.